آتشم بر جان، آتشم بر جان، آتشم بر جان، ولی از شکل لب خاموش بود، خاموش بود. درد بی عشقی ز جانم برد طاقت، برد طاقت. درد بی عشقی ز جانم برد طاقت، برد طاقت. ورنه من داشتم آرام سرشک از شوق بودم، خاک بوس درگهی، چون سرشک از شوق بودم، خاک بوس درگهی، چون غبار از شوق سر بر آستان داشتم. بلبل طبعم کنون باشد ز تنهایی خموش، بلبل طبعم کنون باشد ز تنهایی خموش، نغمه ها بودی مرا، یاد ایامی که در گلشن فرد.